Injil Yohanes bab 12. 6 dina sadurunge riyaya Paskah, Yesus rawuh ing Betania, panggonane Lazarus kang wis katangeake saka ing antarane wong mati. Ana ing kono panjenengane disegadhar lan Marta ngladosi. Dene Lazarus iya nderek kembul dahar karo Yesus. Maria banjur njupuk lenga wangi nart tulen, setengah liter kang larang regani, banjur dijebatake ing sampeyane Yesus, nuli diusapi nganggo rambuté. Lan gandane lenga kang kajebatake mau ngebaki saumah kabeh. Nanging sakabati Yesus, kang aran Yudas Iskariot, kang bakal ngulungake panjenengani, banjur ngucap, "Yo kene, lenga naret iku ora diedol 300 dinar, banjur didanakake marang para wong miskin." Pangucape kang mangkono iku ora amarga saka anggone nggatekake nasibe wong-wong miskin, nanging amarga iku gawene nyolong, kerep nyelingkuhake duit kang dadi rereksani. Yesus tumuli ngandika, "Etokno wae Maria tumindak mangkono. Iku pacawisan kanggo dinane anggonku kakubur. Awit wong-wong miskin iku salawase tansah ana ing antaramu. Nanging aku ora salawasi ana ing antaramu." Akeh wong Yahudi kang padha krungu warta menawa Yesus ana ing kono, banjur padha teka ora mung marga saka Yesus wae, nanging uga padha arep ndeleng Lazarus kang wis katangake saka ing antarane wong mati. Para pangarepe imam tumuli padha rerembugan, sumedya mateni Lazarus pisan, sabab margo saka wong iku akeh wong Yahudi kang padha nyingkur para pangarepe imam sarta pracaya marang Yesus. Esuke bareng wong akeh kang padha teka mahargya riyaya krungu pawarta, menawa Yesus isih ana ing dalan arep tindak menyang Yerusalem. Wong-wong iku banjur padha njupuk godhong-godhong palem, nuli metu padha metokake panjenengani kambi surak-surak. Hosana! Yesus manggih kuldi isih belum, nuli dititi, kaya kang katulis mangkin. "Hei putri Sion, sira aja wedi. Lah tontonen raja nira rawuh, nitih beluning kuldi." Ing wiwitan, para sakabati Yesus ora mangerti marang prakara iku. Nanging sawuse Yesus kaluhurake, lagi padha kelingan yen kang katulis iku kagem panjenengani, lan kang wis katindakake iku uga kagem panjenengani. Wong akeh kang padha nderekake panjenengani nalika nimbali Lazarus metu saka ing kubur lan nangekake saka ing antarane wong mati, padha nekseni bab panjenengani. Mulane panjenengane dipethuk dening wong akeh iku margo padha krungu pawarta menawa panjenengane kang nindakake mukjizat iku. Para Farisi banjur padha rerasane, "Kowe wis padha weruh dhewe yen kowe padha ora oleh gawe babar pisan. Delengen wong sak jagat kabeh padha ngetut buri wong iku." Ing antarane wong-wong kang padha nekani riyaya arep ngabekti iku, ana wong Yunani sawatara. Wong-wong iku padha marani Filipus, kang saka Betsaida, wilayah Galilea, padha kondo, "Saderek, kula sami kepengin badhe sowan manggi Yesus." Filipus nuli lunga ngandani Andreas. Andreas lan Filipus banjur padha munjuk marang Yesus. Nanging Yesus paring wangsulan, pangandikani, "Wus tekan wektune putrane manungsa kaluhurake. Satemene aku pitutur marang kowe, menawa wiji gandum ora tumiba ing lemah lan mati, tetep saalas wae. Nanging menawa wiji iku mati, bakal ngetokake woh akeh. Sing sapa nresnani nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa ora nresnani nyawane ana ing donya iki, iku kang bakal ngrumati nyawane kanggo urip kang langgeng. Sing sapa leladi marang aku, iku ngetut mburiya aku, lan ing endi padununganku, paladosanku ana ing kono uga. Sing sapa leladi marang aku, iku bakal diajeni dening Sang Rama. Saiki nyawaku trenyuh, lan aku bakal matur apa? Rama, paduka mugi ngluwari kawula saking kawontenan menika. Ora, awit iya iku prelune anggonku teka ing wektu iki. Rama, paduka mugi ngluhuraken asma paduka. Tumuli ana swara saka swarga, ingsun wis ngluhurake lan ingsun bakal ngluhurake maneh. Wong akeh kang padha ngadeg ana ing kono lan krungu swara mau padha ngarani yen iku mau swaraning gluduk. Saweneh ana kang ngucap, "Iku malaikat kang imbal pangandika karo panjenengane." Yesus paring wangsulan, pangandikane, "Swara mau kaprungu ora marga saka aku, nanging marga saka kowe. Samengko ana pangadilan ing ngatasé jagat iki. Samengko uga panggedhené jagat iki bakal kabuang metu. Dene aku, samangsa wis kasengkakake saka ing bumi. Aku bakal nggendeng saking wong supaya padha marek marang aku." Pangandikané kang mangkono iku kanggo mratélakaké patrap bakal sedani. Wong akeh tumuli padha mangsuli, "Pamireng kula saking angger-anggering turet, bilih Mesias menika badhe tetep gesang ing sak lami-laminipun. Kados pundi dene panjenengan ngandika, bilih putraning manungsa kedah kasengkaaken? Menggah putranipun manungsa menika sinten?" Yesus nuli ngandika, "Mung kari sadelo maneh pepadhang iku ana ing antaramu. Sasuwene pepadhang iku ana ing kowe, padha lumaku. Supaya pepeteng iku aja nganti nglimputi kowe. Sing sapa lumaku ana ing pepeteng, iku ora weruh menyang ngendi parani. Sasuwene pepadhang iku ana ing antaramu, padha pracaya marang pepadhang iku, supaya kowe padha dadi putraning pepadhang." Sawuse ngandika mangkono, Yesus tumuli tindak sesingidan. Sanadyan Yesus wis nindakake mukjizat samono akai ana ing ngarepe wong-wong iku, ewadene padha ora percaya marang panjenengane. Supaya kayektenono pamedhar wangsite Nabi Yesaya mangkene, "Gusti, sinten ingkang pitados dhateng pawartos kawula? Menapa dene sinten ingkang kawedharan asta pangwaosing pangeran?" Marga saka iku wong-wong padha ora percaya. Jalaran Yesaya wis ngandika uga mangkene, "Panjenengane wis micakake mripate lan mangkotake atine, supaya aja padha nganti deleng sarana mripate lan mangerti sarana atine. Satemah podo meratubat carto sun warasake." Bab iki dingandikaake dening Yesaya amarga wis ningali kamulyani sarto wis ngandikaake bab panjenengani. Ewadene ake ugo ing antarane poro pangarep kang podo pracaya marang Yesus, nanging margo soko poro farisi pracayane mau ora kanthi blak-blakan supaya aja nganti podo disebrataki. Awit dene padha luwih seneng marang kaurmatan kang saka manungsa katimbang karo kaurmatan kang saka Allah. Nanging Yesus banjur nyuwanten soro pangandikane, "Sing sapa percaya marang aku, iku ora percaya marang aku, nanging percaya marang panjenengane kang ngutus aku. Sarta sing sapa ndeleng aku, iku ndeleng panjenengane kang ngutus aku. Aku wis teka ing jagat dadi pepadhang, supaya saben wong kang percaya marang aku aja tetep ana ing pepeteng. Lan menawa wong ngrungokake pitumbunganku nanging ora nindakake, aku ora dadi hakimi. Awedene tekaku iki ora supaya ngadili jagat, nanging supaya nyelametake. Sing sapa nampik aku lan ora nampani pitembunganku, iku wis ana kang ngadili, ya iku pangandika kang wis dak wedharake, iku kang bakal ngadili besok ing dina wekasan. Awit aku paring pangandika iku ora saka aku dhewe, nanging saka Rama kang utus aku. Panjenengane iku kang paring dawuh marang aku, supaya ngandhakake apa kang kudu dak kandhakake lan kang dak perintahake. Lan aku mangerti yen dawuh iku urip kang langgeng. Dadine apa kang dak kandhakake iku anggonku nglairake kaya kang kadhawuhake dening Sang Rama marang aku.